În 9 septembrie, Transfăgărășanul va fi gata să-i provoace pe cei mai puternici. Omul de fier vă așteaptă neclintit la capătul celor 390 de trepte. Înscrie-te în competiția Transfier pe nostressevents.ro până pe 25 august. Recomandat de Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, ora 13. Manuela Nicolescu vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Manuela! Bună ziua tuturor! Directorul general al Tarom a demisionat după ce a fost criticat de premierul Mihai Tudose. El și-a luat leafa în fiecare lună, nu? Da, domnule, păi și-a luat-o, nu? Și înțeles. Eu și trei luni de stres. Și noi toți ăștia din sală să plătim 104 milioane pierderea de la Tarom. Un pescador cu 10 de imigranți a fost interceptat de garda de coastă în apropierea țărmului românesc al Mării Negre. Nu se știe din ce țară provin transfugii, dar cel mai probabil au fost ambarcați în Turcia. Simona Halep le-a cerut iertare fanilor după finala pierdută la Cincinnati. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte subiecte. Deocamdată, meteorologii au emis noi atenționări cod galben de ploi abundente în centrul, nordul, sudul și sud-estul țării, inclusiv în București. Încă de astăzi, temperatura li scade accentuat în centrul, sud-estul și nordul țării, iar mâine va scădea și în celelalte regiuni, astfel încât, în ansamblu, mâine vremea devine rece pentru această dată în cea mai mare parte a țării. Ascultați știrile Europa FM. Începem cu un incident petrecut în urmă cu puțin timp în orașul francez Marsilia. O persoană a murit și o alta a fost rănită după ce un bărbat a intrat cu mașina în două refugii de autobuz. La scurt timp, autorul, un bărbat în vârstă de 35 de ani, a fost arestat. Anchetatorii trebuie să stabilească dacă acesta are legături cu teroriștii. Cu amănunte, Raluca Hatman. Faptele s-au petrecut între ora locală 8:30 și 9:30. Potrivit presei franceze, mai întâi o furgonetă albă a intrat într-o stație de autobuz și a rănit grav o persoană. Ulterior, aceeași mașină a intrat în a doua stație de autobuz, omorând o femeie de aproximativ 40 de ani. Vehiculul ar fi fost furat în această dimineață. Un martor a reușit să-și noteze numărul de înmatriculare și să-l transmită polițiștilor. Aceștia au oprit mașina în Vieux-Port și l-au arestat pe șofer. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 35 de ani. Era cunoscut polițiștilor pentru infracțiuni minore, dar nu se afla în atenția autorităților franceze pentru legături cu terorismul. Se pare că ar avea probleme psihice, a declarat o sursă apropiată a anchetei. În acest moment nu există informații privind motivele care l-au determinat să facă acest gest. Poliția din Marsilia verifică zona și a sfătuit locuitorii orașului să evite aria respectivă. Între timp, în Spania a fost identificat șoferul camionetei implicate în atentatul din Barcelona. Autoritățile spaniole spun că e vorba de Iun Abu Yacub, în vârstă de 22 de ani, un rezident marocan al localității Ripoll. A reușit să fugă de la locul atentatului și este în continuare dat în urmărire și căutat în toată Europa. Ar fi ultimul membru în libertate al celulei extremiste islamiste de 12 bărbați care a comis atacurile din Catalunia. În altă ordine de idei, românul rănit la Barcelona în atentatul de joia trecută este încă în spital. Starea sa este stabilă, a anunțat astăzi Mihai Tudose. Premierul a mers astăzi la sediul ambasadei Spaniei din București, unde a fost deschisă o carte de condoleanțe. Tot acolo au ajuns Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu. Elena Tudor le-a urmărit declarațiile. Premierul Mihai Tudose a afirmat că statul român este dispus și pregătit să ofere tot sprijinul în tratarea românului aflat în spital după ce a fost rănit în atentatul de la Barcelona. Stare stabilă, pronosticul știți ca la medici, încă nu se pronunță, este internat acolo. Da. Dacă poate fi tratat în România și familia dorește acest lucru, în regulă. Peste chestia asta se propune posibilitatea medicală a transportului dacă bolnavul suportă sau nu un transport cu avionul, dat fiind acea rană la plămâni. Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a semnat și el în cartea de condoleanțe deschisă la Ambasada Spaniei pentru victimele atentatelor. Cooperarea polițienească, cooperarea între forțele specializate, între serviciile de informații, este o componentă esențială pentru reușita luptei împotriva acestui flagel. Condoleanțe au venit și din partea liderului PSD, Liviu Dragnea. Am transmis condoleanțe familiilor îndoliate și însănătoșire grabnică celor care au fost răniți în aceste evenimente tragice și de asemenea un semnal serios că România rămâne un aliat stabil în lupta împotriva terorismului. Joia Duba a intrat în mulțimea adunată pe bulevardul La Rambla din Barcelona. 13 oameni au murit pe loc și alți peste 100 au fost răniți. În noaptea de joi spre vineri, în orașul Cambrils, aflat la aproape 100 de kilometri de Barcelona, din nou o mașină a intrat în oameni. 7 persoane au fost rănite. O femeie ce a suferit răni grave și a pierdut ulterior viața. Ascultați știrile Europa FM. Directorul general al Tarom a demisionat. Decizia vine după ce premierul Mihai Tudose a hotărât să-și trimită acolo corpul de control, precum și la Compania Națională de Investiții, începând chiar de astăzi. Anca Simina. Eugen Davidoiu și-a înaintat demisia la câteva ore după ce anunța public că nu va pleca de la Tarom decât în termenii proprii, pentru că nu ar avea motive să se retragă. Surse guvernamentale susțin însă că premierul Mihai Tudose i-a dat de ales ministrului transporturilor Răzvan Cuc între propria plecare și cea a directorului general de la Tarom. Eugen Davidoiu fusese desemnat șef al companiei de stat cu sprijinul lui Răzvan Cuc în luna februarie. Venea din domeniul energiei și până să ajungă la Tarom a condus companiile de stat Electrica Serv și Societatea Națională a Lignitului Oltenia. Eugen Davidoiu a fost cercetat penal pentru abuz în serviciu, dar a scăpat de acuzații pentru că în dosar nu exista un prejudiciu. După primele luni sub conducerea sa, compania a anunțat zilele trecute o pierdere record de 104 milioane de lei numai pe primele 6 luni ale anului. Cu peste 2000 de angajați și tot mai puține curse operate, Tarom este în pierdere de mai mulți ani, însă minusurile pe care trebuie să le suporte bugetul de stat au fost până acum mai mici. În 2016, compania a înregistrat o pierdere de 47 de milioane de lei, iar cu un an înainte a ieșit pe minus cu 27 de milioane de lei. Întrebat dacă se mai impun verificările corpului de control la Tarom în condițiile în care șeful companiei a demisionat, premierul Mihai Tudose a răspuns pozitiv, dar a refuzat să facă alte comentarii. V-aș întreba și pe plan economic, în transportul mai degrabă. Nu, haide să rămânem. Nu, am văzut că și-a dat demisia. Deci, eu moment, suntem la un alt moment aici. Situația de la Tarom, o chestiune care ține de executiv. Astfel a comentat Liviu Dragnea ceea ce s-a întâmplat astăzi la compania de stat. N-aș vrea să discut aici despre asta, nu cred că e nici locul, nici momentul, vreau doar să spun câteva lucruri. Nu mă interesează cine conduce Taromul, mă interesează ca această companie să devină ceea ce s-a stabilit prin programul de guvernare, companie aeriană puternică, stabilă și profitabilă. Se impune o discuție în cadrul coaliției sau... Nu. Dacă va solicita ministrul transporturilor sau premierul, vom discuta, dacă nu, este o chestiune strict legată de executiv. Tarom este în picaj, trebuie un management profesionist, a spus la rândul său președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu. Pus un management profesionist care să fi lucrat, să aibă experiență în domeniul aviației, un consiliu de supraveghere cu oameni cu experiență, pentru că în această perioadă de timp, și nu mă refer la ultimile luni, mă refer la ultimii ani, când este, după cum vedeți, o adevărată explozie a transporturilor aeriene, apar companii noi, companiile existente prosperă și se dezvoltă, numai Taromul nostru merge în picaj. Directorul general al Tarom a demisionat invocând motive personale, dar sindicaliștii văd interese interne și externe în gestul lui Eugen Davidoiu. Vicepreședintele Federației Sindicatului Serviciilor Aeroportuare, Octavian Iosif, a spus la Europa FM că nu exclude nici mize politice. Probabil a deranjat cineva. Nu știu dacă cei deranjați au fost din interiorul companiei sau dacă au fost companiile concurente. Și probabil cineva i-a purtat sâmbetele. Dacă a fost din interior, vorbim de direcția de comercială, marketing și financiară, pentru că în celelalte direcții oamenii sunt bob numărat, ca să spun așa. Adică e nevoie de piloți, e nevoie de însoțitori de bord, e nevoie de tehnici ca să exploatăm numai aeronavele pe care le avem astăzi în dotare. În timp ce în direcția de marketing și financiară avem sute de angajați care taie frunză la câini. Declarativ, cel puțin, la nivelul partidului de guvernământ de astăzi, ei doresc să ducă Taromul departe, dar dacă nici ei între ei nu se înțeleg, aici nu știu ce să vă mai spun. Meteorologii au emis noi atenționări cod galben de ploi și vijelii valabile până mâine dimineață în 19 județe din centrul, nordul, sudul și sud-estul țării, inclusiv în capitală. Astfel, până în această seară la ora 18 va ploua în Transilvania, în vestul Moldovei și în Carpații Orientali. Meteorologul Dinu Mărășoiu de la ANM. Codul galben menționează că instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată local în Transilvania și vestul Moldovei, precum și în Carpații Orientali și în cea mai mare parte a celor meridionali. E vorba de averse însoțite de descărcări electrice, intensificarea vântului și grindină și cantități de apă care vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat, izolat 40 de litri pe metru pătrat. Într-o notă care însoțește acest cod, spunem că manifestarea instabilității atmosferice vor fi și în estul Moldovei, Oltenia și Muntenia, dar pare mai restrânsă. A doua avertizare, cod galben, intră în vigoare în această seară la ora 18 și este valabilă până mâine dimineață la ora 10. Ploile ajung și în capitală, dar și în alte 9 județe. În plus, în toată țara, temperaturile scad foarte mult. cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Transilvaniei, precum și în Carpații de Urbura și estul celor meridionali, instabilitatea atmosferică accentuată cu același fenomene, deci averse, descărcare electrice, intensificarea vântului și cantități de apă care să depășească 25 de litri pe metru pătrat. Și acest mesaj se încheie cu o notă care menționează și temperaturile, faptul că încă de astăzi temperatura li scade accentuat în centrul sud-vestul și nordul țării, iar mâine va scădea și în celelalte regiuni, astfel încât în ansamblu mâine vremea devine rece pentru această dată în cea mai mare parte a țării. Schimbăm acum subiectul. Este coadă și la noul sediu al serviciului Pașapoarte, deschis în molul de pe Bulevardul Timișoara, în sectorul 6 al capitalei. Zeci de oameni s-au așezat la rând încă de dinainte de începerea programului. În momentul în care s-au deschis ușile molului, oamenii au luat-o la fugă spre cele două birouri de eliberare a pașapoartelor, aflate la parter și la etajul al doilea. După aproape două ore de la deschiderea ghișeelor, fuseseră depuse peste 200 de cereri. Premierul Mihai Tudose a mers dimineață la noul sediu al serviciului de Pașapoarte. Prim-ministrul s-a declarat mulțumit de birouri, unde timpul de așteptare este, spune el, în medie de 30 de minute. Am văzut un spațiu modern, un lucru foarte bun și dacă au de așteptat oamenii 20 minute, jumătate de oră, mediu este ok, au să stea la o cafea, să mănânce, temperatura, ambientul este în regulă, nu stau în soare, într-o curte, este în regulă, în sfârșit un semn de civilizație, încă o dată felicitări. Au așteptat între 20 minute, jumătate de oră, ceea ce, iertați-mă, este în regulă. La noul sediu al serviciului Pașapoarte a ajuns astăzi și prefectul capitalei, Adrian Petcu. A funcționat cu 23 de ghișee, 20 de ghișee de preluări de cereri, 3 ghișee de eliberări. Au fost închise, începând cu data de azi, cele 3 sedii mici din sectoarele 3, 4 și 6, care aveau în total 4 ghișee de preluări. Alertă la malul mării, o navă cu 50 de migranți, printre care și copii, a fost depistată noaptea trecută de garda de coastă la Mangalia. Nu se știe deocamdată din ce țară vin transfugii, cel mai probabil au fost îmbarcați în Turcia. Pescadorul a fost adus la mal de polițiștii de frontieră. Transmite Ghiulfer Predescu. Bun găsit, este vorba de un pescador observat noaptea trecută prin sistemul de supraveghere la Marea Neagră de către garda de coastă la 20 mile travers de Mangalia. Două nave ale poliției de frontieră trimise în patrulare au identificat apoi pescadorul. Ajunsese deja la 15 mile distanță de țărm. S-a dat alerta Search and Rescue și nava cu migranți a fost somată să se oprească. Persoanele de la bord au spus însă că pescadorul a rămas în derivă, neavând cine să îl conducă. Pescadorul, escortat de navele poliției de frontieră, a fost adus în urmă cu puțin timp la grupul de nave al gărzii de coastă din Mangalia. Nu se știe din ce țară provin transfugii, dar cel mai probabil au fost ambarcați în Turcia. După identificarea și trierea epidemiologică a migranților, polițiștii de frontieră vor începe cercetările pentru identificarea călăuzelor. În urmă cu două săptămâni, 69 de irachieni, din care 29 copii, au fost aduși la Mangalia cu o navă condusă de un bulgar și un cipriot. Cei doi au fost arestați, iar migranții au fost repartizați centrelor Inspectoratului pentru Imigrări din țară. De la Constanța, Ghiulfer Predescu, Europa FM. Cel mai important eveniment astronomic al anului, prima eclipsă totală de soare vizibilă de pe teritoriul Statelor Unite din ultimul secol. Presa americană numește eclipsa evenimentul secolului. În premieră mondială, eclipsa totală de soare va fi transmisă live cu ajutorul unor baloane cu heliu. Medicii atrag atenția populației să folosească ochelarii de protecție. Un cer înnorat ar putea fi singurul lucru care să le strice americanilor bucuria. Alexandra Stănescu. During a solar eclipse, however, marea eclipsă americană, prima eclipsă totală de soare din Statele Unite după 99 de ani, va fi observată astăzi și ar putea fi cel mai vizionat eveniment astral din istoria omenirii. 50 de baloane umplute cu heliu vor fi înălțate la 30 de kilometri altitudine, dotate cu camere foto-video, care vor transmite în premieră mondială, prin live streaming, imaginile pe pământ. NASA va transmite înregistrări video pe un ecran în Times Square din New York. În epoca telefoanelor inteligente, milioane de persoane așteaptă să și înregistreze și să fotografieze eclipsa. NASA însă recomandă să nu fie utilizate filtre de fabricație artizanală sau ochelari obișnuiți de soare atunci când vă uitați la eclipsă, chiar dacă au lentile foarte închise la culoare. Never look at the sun with naked eyes and never ever look at it through binoculars or a telescope. Punctul de maximă vizibilitate a eclipsei, faza de eclipsă totală, va avea loc la ora 20:43 ora României. Eclipsa traversează Statele Unite de la vest la est prin 14 state americane, pe o bandă care are o lungime de peste 4.000 de kilometri și o lățime de aproximativ 100 de kilometri. Peste 7 milioane de oameni sunt așteptați să călătorească de-a lungul fâșiei pe unde se va vedea eclipsa. Autoritățile sunt îngrijorate în privința blocajelor din trafic, dar și a accidentelor. Bonnie Tyler va interpreta piesa care a făcut-o cunoscută pe o navă de croazieră chiar înaintea eclipsei. O eclipsă parțială va începe pe coasta de nord-vest a Statelor Unite după ora locală 9. Aceasta va putea fi urmărită și din regiunea Alberta din Canada, dar și din sudul Braziliei, dacă vremea o va permite. Chiar și britanicii și francezii care locuiesc în vestul țării vor surprinde o mică parte din eclipsă la apus. Știrile din sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit, Simona Halep recunoaște că s-a prăbușit mental încă din startul finalei de la Cincinnati. Învinsă de Garbine Muguruza cu 6-1-6-0 în mai puțin de o oră de joc, ea își cere scuze fanilor pentru evoluția ei dezamăgitoare. Halep spune că jucătoarea spaniolă a prins o zi excepțională, în timp ce ea nu a găsit nicio soluție să intre în meci, nefiind capabilă nici măcar să asculte sfaturile antrenorului Darren Cahill. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a vorbit despre finala de la Cincinnati la Europa FM și a spus că a asistat la cea mai slabă evoluție a Simonei de când Constanțeanca a urcat în topul WTA. Fie cel mai slab meci pe care l-am văzut eu al Simonei de când mă uit la ea. 5 ani. Nu înțeleg. Mărturisesc că am trăit și eu o viață în tenis, am o experiență. Nu înțeleg ce s-a întâmplat. Muguruza a intrat pe teren foarte circumspectă, așteptând cumva să vadă cam ce face Simona. După un sfert de oră a văzut că Simona nu face nimic, încă ăsta este cuvântul, nimic, a spus, bine, dacă îmi dai cuvântul, îi iau. Și l-a luat. 95% Simona nu a fost în meci. Nu a jucat. Simona Halep a ratat a treia șansă de a deveni cea mai bună jucătoare a lumii. Ea se află acum la doar 5 puncte distanță de lidera clasamentului WTA, Carolina Plișcova. Urmează ultimul Grand Slam al anului, US Open, care debutează săptămâna viitoare la 28 august. FCSB este pe punctul să oficializeze transferul lui Florinel Coman de la FC Viitorul. Gigi Becali susține că a ajuns la un acord cu gruparea patronată de Gheorghe Hagi, iar atacantul de 19 ani se va alătura mâine lotului condus de Nicolae Dică. Coman este al treilea jucător adus vara aceasta de FCSB de la campioana antitră după Romario Benzar și Dragoș Nedelcu. Potrivit presei sportive, roșalbaștrii vor plăti în schimbul său 1,5 milioane de euro plus un procent dintr-un viitor transfer. Între timp, FC Viitorul își continuă căderea din acest sezon. Echipa lui Hagi a pierdut și cu CSU Craiova 0-2 pe teren propriu și a rămas cu doar 5 puncte după 7 etape pe locul 11. CFR Cluj s-a impus tot cu 2-0 la vizita lui FC Voluntari după reușitele semnate de Omrani și Urco Vera în prima repriză. În urma acestei victorii, echipa lui Dan Petrescu s-a desprins în fruntea clasamentului la 4 puncte distanță de Craiova și FCSB. FC Botoșani este la 6 lungimi în urmă și poate reveni pe locul al doilea dacă o învinge diseară pe Concordia Chiajna. În ultimul meci al etapei a 7-a, Dinamo primește tot astăzi vizita nou promovatei Sepsi Sfântul Gheorghe. 13:17